بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي الديلمي قال: أتيت أبي بن كعب فقلت في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي، فقال: لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير ذلك لكنت من أهل النار. وفي المسند ناكتك مسند إمام أحمد كان هيفي أو مسند نعم إمام أحمد والسنن نفتاب السنن بعض الجركاننا ني أبو داود بن ماجه فنواك عن ابن ديلمي نبكيه وكتو كمان ديلمي وعبد الله بن فيروز الديلمي قال مسمى أتيت أبي بن كعب نممجيه أبي بن كعب نممجيه أبي بن كعب فقلت نكسما في نفسي شيء من القدر كسما كتكا نفسي يانغ كنا كيتو كما كان قدر نحسي كتكا نفسي يانغ كوما ميمي نكان قدر فحدثني بشيء هيبو نزغمزي كيتو كتكا يلم لبكيا كتو قمتومي صلى الله عليه وسلم لعل الله يذهبه من قبله ni hakika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tayondoa katika moyo wangu wasiwasi kama huu wa kuhusu habari ya qadar. Ya qadari ipo, Mwenyezi Mungu amekadiria kitu, Mungu amehukumu kitu, hii wasiwasi hii iniondokee. Faqala kasema law anfaqta لو انجتوا مثل أحد ذهبا مفانو وجبال أحد ذهاب ما قبله الله منك نزموها تقبالك تقمنا ويوه حتى تؤمن بالقدر فكوا من قدر لو تطوع ثواب مفانو وجبال أحد نزموها تقبالك تقمنا ويوه فكوا من قدر وتعلم وجوه أن ما أصابك للوت لتكالوكوبات لم يكن ليخطئك هلكوان لكوكوكوس وما أخطأك لكوكوس لم يكن هلكوان ليصيبك لن يكوكوبات ولو مت على غير هذا لو تكوف اعتقادي كنيوم نهيف أو حالي كنيوم نحاله لكنت من أهل النار وتقواني ميونغوني ميواتو وموتونك بساء. قال كسما فأتيت عبد الله بن مسعود نكمندية عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت واتهاوا كواندية موجة موجة كواندية فكلهم حدثني بمثل ذلك كلا موجة كتكواو ونزغمزي حديث كما هي حديث كما هي أمبايو يا أبي aliposema kwamba hata kama utatoa dhahabu mfano wa jabal Uhud hakuna chochote kitakachokubaliwa kutokana na wewe mpaka uamini qadar. Sema fa'ataitu Abdullah ibn Mas'ud wa Hudhaifa ibn al-Yaman wa Zaid ibn Thabit kawajidia wote hao fa kulluhum hadathani bimithli dhalik wote wamenizungumzia mfano alizungumzia yule aliyetangulia ani nabi kutoka mtume sallallahu alayhi wasallam. Hadithun sahih, حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه amepokea imam hakim katika kitabu chake ambacho bila shaka ni mustadrak tukamana sahihain. طيب kwa hivyo hii ni hatari, inatuonesha kwamba mtu yote ambaye atakuwa na kitu katika nafsi yake au atakuwa na lakini katika hukumu ya kisharia hapa hasatan imekuwa ni qadar, na qadar ndio ambayo kwamba inawapeleka watu vibaya sana, kwa sababu mtu anaweza kuwa asione kitu basi atasiamini kwamba ni qadar, aona kwa pengine ni vita fulani wapigwa tu, asitukulie kwamba hiyo ni qadar, akatukulia ni vita apigwa anaye pia atie mkono wake afanye mambo mengine ambayo kwamba ni haramu. At-Tarajib ibn Daylami huwa Abdullah ibn Fayruz al-Daylami thiqa ni mu'minifu min kibari tabi'in wakubwa tabi'in wa abuhu Fayruz qatilu al-aswad al-ansi al-kadhab, babake ndiye alimua aswad al-ansi al-kadhab mrong. Aswad al-ansi si yule aliyedai utume alisi kadhari katika wale wanne. Naam. Wa fil musnad wa sunan, katika musnad na sunan, fi musnad imam Ahmad wa sunan Abi Dawud ibn Maja, fi nafsi shay'un min al-qadar ay shakkun, pana shakka wa attirabun, na kubabaika, yuaddi, na yupelekea, yufdi, yuaddi bi'ana yufdi, inayopelekea ila jahadin kukana. Mtu anakuwa na shaka, anakuwa na kubabaika, inayofikishia mpaka mwisho akane kwamba hakuna qadar. Walau anfaqta ila akhir, hadha tamthilun la tahdid, hii ni kupigia mfano, si kuwekea kiwango. Laisa tahdidan lidhalika shay, si kuwekea mipango, isipokuwa nini? Ni kupigiwa mfano tu katika kulinganisha hiki na kile. Hatta tu'mina bil qadar ay bi anna jami'a al umur man buyuti kainatun, yanakuwa bi qada'i llahi, kwa hukmi ya Allah subhanahu wa ta'ala, wa qadarihi, na qadari yake. Walau mita ala ghairi hadha, ay ala ghairi imani bil qadar, law takufa, hali ya kwamba huamini qadar, bas wewe utakuwa katika hali mbaya sana, utakuwa ni katika watu wa motoni. Law kunta min ahli nari la kunta min ahli nari, utakuwa katika miongoni mwa watu wa motoni. Ay li annaka jahatta ruknan min arkan al iman, sababu wewe umekana nguzo katika nguzo za imani. Wa man jahada wahida minha, na mwenye kupinga na kukana nguzo moja katika hizo nguzo, faqad jahada jami'a, hakika amekana nguzo zote. Nguzo zote sita amekataa, mtu akikana nguzo moja tu ni kama amekana nguzo zote. Ni mfano wa mtu anayemkataa mtume mmoja katika mitume, ni kama wakataa mitume wote. Mtu akakataa leo akasema kwa Muhammad si mtume, wasema wakataa mitume wote, kama walivyo wengi wakati wetu. المعنى الإجمالي للأثر يخبر عبد الله بن فيروز الديلمي أنا تباشى خبار عبد الله بن فيروز الديلمي أنه حدث في نفسه يا قوام كميزوكا داني نفسيك حدث أمر جديد كميزوكا كتك مويواك إشكال شك في أمر القدر كوس قدر إلي جنب القدر أنجبتا كتك أتاتا katika jambo la qadar katika moyo wake. Fakhashia an yufdiya bihi dhalika, kaogopa asije likampelekea yeye hiyo tae huu tata, ila juhudihi, mpaka akafikia kwamba akane kabisa qadar. Fadhaba, kaenda yasalu ahla alilmi, kaenda kuuliza ahlul ilm, na hindo wajibu pindi itapotokea utata fulani, ni wajibu ahlul ilmi waulizwe na watu waregelee kule, ndio wakati wake hasa. Lakini ikiwa ahmamu huwa tu basi tu bana, na ulama hawaulizwa na talabatul ilmi hawaulizwi, basi hapo ndipo mambo yanaharibikia mwanzo wake huko. Akafanya Abdullah ibn Fayrus, Fayrus akafanya kitu kizuri kwamba sisi tukiwa tumepata utata fulani katika dini yetu tufanye nini? Tukaulize ya ulama, fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Hii ndiyo nguzo ya kisawasawa kabisa. Fadhahaba yasalu ahla alilmi min sahabati rasulillah, akienda wauliza watu wenye ilmu masahaba mtume sallallahu alaihi wasallam, lihali hadha lishkal, kumtatulia tatizo hili, lihali hala metatua, kumtatulia yani matatizo haya, tufahamiane vizuri. Wa hakadha, hivyo hivyo yambaki yatakakana lilmu'mini, kwa mu'min an yasala alulama, ulize ulama wa Islam amma ushkila alayhi, jambo ambalo limemtatiza amalan biqawlihi, kwa kuifanyia kazi, kwa kuitendea kazi neno lake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Kwa hivyo lazima, madamu Mwenyezi Mungu anturejesha kwa ahlul ilmi, tunapopata matatizo lazima turejee kwa nani? Hao hao ahlul ilmi. Sasa hayuko mtume sallallahu alaihi wasallam, na Qur'ani tunayo alhamdulillah hapa, na ulama wanaohifadhi sharia wapo, warejelewe wao. Na siku tutakapokacha, tutakapokata mguu kwenda kuwauliza ulama, tukajitosheleza sisi wenyewe, hapo ndo tumeharibikiwa sisi kabisa. Faftahu haulai ulama, hao wote wakamjibu, kulluhum wote, bi annahu la budda min al-iman bil qada', ni lazima aamini bil qada'i hukm wal qadar, na hakuna qadar, lazima vitu hivi aamini. Wa anna man mata, na kwamba mtu yote atakayekufa, huwa la yu'minu biha, aamini hukm wala qadar, kana min ahli Allah, atakuwa katika miongoni mwa watu wa motoni. Na hii mlango wa kadri ndiye nyotata sana kwa nyoza watu madhaifu wasioelewa, waone kuamini kadari tu basi, lakini ina matatizo makubwa sana kwa wale wasioamini na kufahamu vizuri sana kadari. Mtu aona kitu latokea tu basi, pengine ni ukorofi fulani, au pengine amerogwa, au pengine kila mmoja basi, au kalaniwa pengine kwa kitu fulani, anaamua. Tayeb, munasabatu dhikri al-athar fi al-bab, nini mafungamano ya kutaja hadithi katika mlango huu? Bayanu, ni kuweka wazi, anna al-imana bil qadari, kwamba kuamini qadar amrun, ni kitu hatmun, wajib, lazima. Wa annahu, na kwamba huwa alladhi rawahu sahaba, hiyo hukumu hiyo ndio waliyopokea masahaba radhiyallahu anhu an nabiyihim sallallahu alaihi wasallam, kutokana na mtume wao, kwamba ni lazima mtu aamini alqadar, lazim. Ma yustafadu min al-athar, alwa'idu shadid, makemeo makali, man lam yu'min bilqadar, kwa yule ambaye hatuamini qadar. Pili, suali ulama, kuuliza ulama, ama ushkila, jambo lolote ambalo kwamba nilikuwa na utata, min umuri al-i'tiqad, katika mambo ya imani wa ghairi na mengineyo pia, lazima uende kwa ulama, talabatul ilmi wao, uende kaulize, pengine kuna mwingine atakutosheleza, kuna mwingine atakwambia, atakuangalia, kuna mwingine atakwambia, atakuwa na kuulizia, ona namna gani yeye hakosi, utalibul ilmi hakosi namna. Funzo la tatu, anna min wadhifati alulama, hakika kazi ya ulama, wadhifa ish amal, wadhifa ni amal, ni kazi. Hakika kazi ya ulama, kashfa shubahat, ni kuwafunulia watu mambo yenye utata, mambo ya kutatiza. ونشر العلم نكوينيز علم بين الناس كتي يا واحد كتي يا واحد بس فلسطين ديو كازي يا علماء رحمهم الله ورحمة واسعة سيكوينيز علم مجرد لازم أكون كنا تربية كنا أداب كنا نمنا واتو إلى كزان سيكو متو أفاني بلا لوتاكا باب ما جاء في المصورين بلانغو يا حكم الوكوجيا كوسو هباريا ولواتو ونوبيجا بيتشا ونوبيجا بيتشا او ونوشونغا مسلام اسيما عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى حديث القدسي سيمن يزمون عليه تقوك ومن أظلم نيناني ظالم زيد معنى حكونا لا أحد أظلم حكونا حكونا أمت ظالم كلكو هو أنا أتكيتاج من من كلكو أمت ذهب أليوين أليوكوين يخلق أكاو يوومبا كخلقي كما نفومبا من شمية لغة yani yule ambaye kwamba yuachora sura inafananisha na sura ya viumbe vya Allah subhanahu wa ta'ala ni khatari falyakhluqu dharratan ikiwa ni kweli wao watakushindana na mimi basi niwaombe waombe dharra moja ndogo kama anavyosema juz'un la yatajazza ni sehemu isiyogawanyika tena pengine waweza kutukwa jiwe ukaliponda ukalipiga mpaka kama sehemu ndogo lakini kama haivunjiki tena ndio mwisho hii ndio inaitwa dharra hii ndio inaitwa nini dharra au liyakhluqu habatan au kama hawezi dharra basi waumbe tembe moja tu ya nafaka au liyakhluqu sha'iratan au waumbe ngano moja tu tembe moja ya ngano خرجاه متوى بخاري نا مسلم حديثه ني حديث صحيح نعم كوي حديث يتونيشا كوانبا نيني حكم يا والي wenye kuchonga sanamu na wale wenye kupicha kupiga picha na wale wenye kuchora sura zile zote nini hukumu yao munasaba tu hadha albab yani mafungamano hii mlango huu li kitabu tauhid ni kuwa lama kana taswiru ilipokuwa hii picha wasila tu shirki ni njia ya kumshirikisha nani Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala المضاد الى كنيوم العكس المضاد العكس هذا شيء ضد هذا بمعنى عكسه اليس كذلك كيميتك المضاد امبيني ني كنيوم للتوحيد كمبكش منيزي مغ سبحانه وتعالى ناسبه هي من السبيانه أن يعتقد المؤلف يعقد المؤلف أويك ملام يعقد معنى أن يضع بابا أويك ملام كما هي باب ما جاء في المصورين أويك ملام أن يعقد المؤلف هذا الباب أويك هو متنقاج ملامه لبيان تحريمه وكتبين شاء حرام وكبيجا بيشا na uharamu wa picha wama warada fihi na dalili zilizokuja kuhusu picha minal waidi ya makemeo ya shadidi makali makemeo makali sana na makemeo ni katika zajr waman adhlamu ay la ahada adhlamu min hakuna mtu dhalimu kuliko huyu kuna kabisa apatikani ومن أظلم أي لا أحد أظلم منه يخلق كخلقي أي لأن المصور كوم يكون mpiga picha au mwenye kuchora, yudahi khalq Allah, anafananisha na kile anachochora na kile anachopiga picha na viumbe vya Mwenyezi Mungu. Yudahi maana yushabihu, yushabihu. Takulu hadha yudahi hadha, huyu afanana na huyu. Mudaha hiya mushabah, ha mushabah, ha. Tayib, falyakhluqu amru ta'jiz, ni jambo la kutoweza kufanya. Ta'jiz ni kitu cha yani, ni kitu ambacho kichenye ushindi. Amru ta'jiz ni amamrisho lenye ushindi ambalo haliwezekani kutendwa, eh, wa tahaddin, na vile vile ni changamoto. Wa tahdidin, na kutisha. Yote hayo inaingia hapa. Dharra hiya namlatu saghira, ni chungu mdogo kabisa. Au liyakhluqu ta'jizun akhar, ngine eh, hawa jamaa wana wamewekewa mara mbili ta'jizi hiyo. Habatan ya habata hintatin, tembe ya ngano. Fiha ta'amun, ambayo kwa mkuni ndani yake pana chakula. Wa madatu nabat, na ile tuseme mimea yenyewe. Wa intajihi, na pato lake. Intaji ni pato. Mada antajta fi amalik. Au liyakhluqu ta'jizu akhara, sha'ira sema na'un akhara min al-hubbi, sapo lingine katika mimea. Ma'na al-ijmali al-hadith, yarwi an-nabiy sallallahu alayhi wasallam an rabbihi azza wa jal, yuwapokea mtume sallallahu alayhi wasallam kutoka na mola wake azza mshindi wa jal mtukufu. Annahu yaqulu, kwamba Allah yuasema subhanahu wa ta'ala, la ahada, hapana mtu ashaddu dhulman, mwenye dhulma kubwa, mimman, kuliko mtu, yusawiru sura, anayechora picha au anayepiga picha, ala shakli khalqillahi, kwa hali na maumbile ya viumbe vya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kwa vitu vya kawaida hivi ya maumbile haina tatizo, mathalan kama mti, vitu sokuwa na roho. Mti pengine unapata shalal mai, shalal mai ni kama sehemu mwingine unapata katika ardhi, sehemu ambayo kuna kijilima hivi ya maika maji, ya maika yaitwa shalal. So unakwenda pale kama pale upige picha, kuna tatizo. Mti, matunda. Lakini ismu ya kitu chenye roho ni haramu kupiga nini? Picha au kuchora, haifai. Lianahu bidhalika, kae kwa jambo hilo, yuhawilu, yuwafanya bidii, anajaribu. Hawala, amejaribu. Hawala yuhawili muhawalata, ni mtu akipiga hakufunga mwambia try again, sio ndio muhawalata? Muhawala yuhawilu, anafanya majaribio. Mushabahat Allah fi fi'lihi, kujifananisha Mwenyezi Mungu katika matendo yake. Yani Mungu yuumba na yeye atakufanya kama anavyofanya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ni kitu hatari sana, lakini watu wanaona si kitu. Thumma yatahaddahu Allah, yatahaddahu Allah, kisha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anamfanyia changamoto azza wa jalla. Wa yubayinu, anabainishia ajiza wa kushindwa kwake. Yani ajiz maana adamu qudra, kutokuwa na uwezo wa kufanya jambo lolote. Anayakhluqa, kwa kuumba, asghara shay'an, ki asghara shay'in, kitu kidogo kushinda vitu vyote, min makhluqati, katika viumbe vya Mwenyezi Mungu. Ambia umbe nini? Mdudu chungu. Wa huwa dharra, ndio dharra, bal huwa ajizun, bal ameshindwa. Ana yakhluqa, kuumba, ma huwa adna, kitu ambacho kwamba kiko chini kimustawa, min dhalik, kuliko nyama kama yule ambaye ametajwa hivyo, au dharra. وهو الجماد الصغير نوني كيتو أمباتو حكينا روح تينا نيدوغو سان ذرة. ومن ذلك نقطك هابو لا قدرة لهم هوانا ويزو على ذلك كله وفن يوتي هوانا ويزو هوانا ويزو لأن الله هو المتفرد بالخلق فسمي يزمون دي علي بوكيكا كتك كومبا asijitokeze mtu mwingine akajifanya naye pia muumbaji naye hilo Mwenyezi Mungu amelikataa na ni haramu na haifai. Munasabatu dhikri hadha alhadith fil bab, nini mafungamano ya kutajwa hadithi katika mlango? Annahu yadullu, ya kwamba hii hadithi yatuonesha ala tahrimi taswir, kwamba kupiga picha au kuchora picha ni haramu. وأنه هكيكا من أظلم الظلم, ني كفوكا ميباكا باكا متوكا فيكيشا ومبايني ظالم كوشنا ما ظالم موت لما فني ظلم كوشنا ظلم أين يوتي لنجيني. ما يستفاد من الحديث, حديثنا تفوزانيني تحريم التصوير نحرام بيتشا وبأي وسيلة وجد ونجيوت تكويباتكان بأي وسيلة بأي طريق وجد حصل التصوير. وأن المصور هو من يكوبيا بيتا من أظلم الظالمين, ني الظالم كشنا ما ظالموت تتكولي منغو. بيني وصف الله أنه يتكلم, ني كسفيو من يزيمه سبحانه وتعالى هابك كحديثكم يوزغمز الله يوزغمز سبحانه وتعالى غواجي بعض الفرق هويتاكي كيتو كما كيلي أشاعر وغيرهم وسيبكم منه حسيم الله حسيم سبحانه وتعالى سيوا بتخسارة جانو كسيم منه يواسيما سيليه بتخسارة جان أو تبنك كيوانانين تاتو أن التصوير مضاهاة لخلق الله, حقيقة بيتا ني kujifananisha na viumbe wa Allah. Wa muhawalatun, na ni majaribio, limusharakatihi fil khalq, kutaka kushirikiana na Mwenyezi Mungu katika kuumba, ndio maana. Funzo la nne, anna alqudrata ala alkhalq, hakika uwezo juu ya kuumba, min khasaisi Allah subhanahu wa ta'ala, ni jambo ambalo amepokeka nalo Mwenyezi Mungu peke yake. خصائص معنى ما ينفرد به الله سبحانه كيتو أمباتو من يزمو يوبوكيك أكونا متمنجين أو إزاي كفنيا جامبو كما نلي سسكيو حال كما هيو كويندا كفنيا كازي كما هين أمامبو كما هيا سيوني كما واتكا فيتنا الله سبحانه وتعالى لكن واتو أونا نكيتو شكوائدة بل وأونا كما نكمبو كمبو نزوري فقينو تأونا كما متو أمبيقوا بيشا نيوسي أمبها زماني sasa mpigwa ya kala mashallah ya sasa hii na hiyo subhanallah. Walahuma, na vile vile imepokewa an Aisha kutoka mana Aisha hadithi ya hawa ulama wawili Bukhari na Muslim. طيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام بمتومه صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس عذابا واتو وني عذابو كان كشند واتو وات يوم القيامة السكو يا قيامة الذين نوالي أن بقام بيضاهئون بخلق الله نوالي ونوشبهش ما تندو ياو na viumbe vya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ni wale watakao kujifananisha katika yale wanayofanya viumbe vya Allah. Yushabihuna bima yasnauna, wanafananisha kile wanachokitengeneza. Ma yasnahu Allah, kile anachokitengeneza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, anachokiumba ma yushabihuna, wanafananisha bima yasnauna, kile wanachokitengeneza ما يصنع الله كلي على تكيوم بمن يزمو سبحانه وتعالى. ونادى بكالي سنة ولهم أي البخاري ومسلم يضاهئون بخلق الله ayushabihuna, wanafananiwa kitu kinachofanana, bima yasnaunahu, kutokamana kile wanachotengeneza hao, ma yasnaahu Allah, kile anachokiumba Allah subhanahu wa ta'ala. Almaana alijmali lil hadith yukhbiru sallallahu alayhi wasallam khabaran, tumeyotupasha habari maanahu, maana yake annahyu ni makatazo, wazjajru na makemeo, anna almusawwirina kwamba hao wenye kupiga picha, ashaddu nnasi adhaban fi dari lakhira, ni watu wenye adhabu kali kushinda watu wote katika nyumba ya akhira. Kwa nini? Liannahum aqdamu ala jaribatin shan'a, kwa sababu aqdamu wamefanya amilu ala jarimatin madhambi shan'a baya, madhambi mabaya, shan'a mabaya kabiha. Wa hiya nayo sanaatuhum, ni kuchora kwao, ma yushabihu li khalqi llahi, kiumbe kinafanana na maumbile ya Mwenyezi Mungu, fi sanaati surati, katika kutengeneza na kupiga picha au katika kuchora. Munasabatu alhadithi bi annahu yadullu ala shiddati uqubati almusawwirin, hii hadithi inatuonyesha ukali wa mateso ya wale wenye kuchora picha na kupiga picha. Mimma yufidu, miongoni mwa mambo yanayotupa faida, anna taswira jarimatun kubra, ya kwamba kupiga picha ni dhambi kubwa sana na ni kosa kubwa sana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Leo utaona mtu Allahu akbar apigwa picha mara 10 sha, nenda feri angalia watu vile wanapiga, mara yuenda kanyaga katikati ya maji apigwa, rudi apigwa, mara weka karibu na mawimbi apigwa, unasema picha karibu 10, mtu mmoja tu. Sasa hapa unajua bwana, hapa nilikuwa karibu na bahari, hapa unajua nilikuwa ndani ya bahari. Kwenda kwa simulia watu. Ma yastafadu min alhadith tahrimu taswiri, ni haramu picha, bijamii askali, kwa sampuli zake zote, kwa hali zake zote ni haramu. Wa biayi wasilatin wujid, na kwa njia yote itakayopatikana. Wa annahu, na kwamba mudahatu li khalqillah, ni kushabihisha kile unachokifanya na kiumbe cha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Sasa si uchokozi huo? Na pili, anna al-adhaba yawm al-qiyamati, kadhabu siku ya kiyama, yatafawatu, inatafautiana, bihasbi al-jaraimi, kulingamana na madhambi, bihasbi maana wifqa, kulingana na al-jaraim al-dhunub. Tayib, tatu, anna taswira min a'zami dhunub, kwamba picha ndio dhambi kubwa, wa annahu min al-kaba'ir, nayo ni katika madhambi makubwa sana, min kaba'iri al-dhunub. Tayib, Allahumma salli ala Muhammad. Wa lahuma an ibn Abbas radiyallahu anhuma, vile vile pamoja na Shaykhain Bukhari na Muslim wakipokea hadithi kutoka kwa na ibn Abbas radiyallahu anhuma, sami'tu rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqulu, asema ibn Abbas, namsikia mtume sallallahu alayhi wasallam yasema, kullu musawwirin fi an-nar, kila anaipiga picha na kila anaichora picha ni wa motoni. Yuj'alu lahu bikulli suratin, atajaliwa yeye kila picha sawaraha aliyochora au aliyopiga, nafsu itatiwa nafsi, yu'adhabu biha fi jahannama, itaadhibiwa ile picha kwa nafsi hiyo ndani ya moto wa jahannam. Walahuma anhu marfu'an, na vile vile Bukhari na Muslim wamepokea marfu, man sawara suratan fi dunya, mwenye kupiga picha duniani au mwenye kuchora picha duniani, kullifa, atalazimishwa, ulzima, kullifa bimaana ulzima, atalazimishwa, an yanfukha fiha arruh, an yanfukha, avivie fiha ile picha arruh, ruh. Tahadhar, hatu asikupendekezee sana kitu kama hicho. walaysa binafikhin, wala yeye si wa kuvivia roho. Hawezi, atapata wapi roho ya kuvivia? Kwa hivyo tahadhari kabisa kufanya madhambi kama haya hatari. Kullu musawwirin ladhi ruh, kila mwenye kupiga picha kitu chenye roho au akachora kitu chenye roho, finnari, atakuwa moto. Lima litaatihi li listi'mali au lifi'li litaatihi, kwa kufanya kwake, ma yushbihu, kitu ambacho kinachofanana, man faradallahu bihi min khalqi, kile ambacho amepokeka nacho Mwenyezi Mungu, min alkhalqi, kuumba, wal ikhtira'i, na kuvumbua. Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayeumba na yeye ndiye anayevumbua. Badi'u samawati wal ardh, ikhtara'a, amevumbua. Man alladhi ikhtara'a hadhihi sayyara, man alladhi ikhtara'a hadha mikrofona, fulan bin fulan. Tayyib, yaj'alu lahu, Mwenyezi Mungu atamjalia, bikulli suratin, kila picha, nafsu nafsi, yu'adhabu biha, ataadhibiwa nafsi hiyo kwa sura hiyo. Alba'u bil ma'na fi, yani yu'adhabu fi biha, yani bihadhihi asura, ay yuj'alu lahu fi kulli suratin ruh, tajaliwa ruh, tu'adhibuhu nafsu surati, atateswa na sura yenyewe ile picha, alati ambayo amejuilat fiha ruh, likajaliwa ndani yake roho. Unaona, yuj'alu lahu fi kulli suratin ruh tu'adhibuhu nafsu sura, ile sura yenyewe ndio na picha yenyewe ndio inaitesa nafsi. Unaona, ruh tu'adhibuhu nafsu sura, ruha ambayo kwamba itakuadhibiwa na picha hiyo, itakuadhibu ile picha, itakuadhibu picha, roho nafsi, na roho itakuadhibu nafsi, ile sura alati jualat fiha, ile ambayo kwamba ilijaliwa ndani yake ruh. Ruh almaana alijmali lilhadith, yukhbir sallallahu alayhi wasallam asema, yuj'alu lahu bikulli suratin nafsun yu'adhabu biha, yuj'alu lahu, atajaliwa, bikulli suratin, kila picha, nafsun, roho, yu'adhabu, itakayoadhibiwa, biha, kwa hiyo roho. Sema almaana alijmali lilhadith, yukhbiru sallallahu alayhi wasallam anna maala almusawirin, asema Mtume sallallahu alayhi wasallam, marejeo ya wenye kupiga picha, marejeo maana marji', marejeo hao wenye kupiga picha, yaum alqiyama, siku ya kiyama, ila nari, marejeo yapi? Ni motoni tu, hawana pahali pengine. Fayuj'alu fi kulli surati minha, atajaliwa kila sura miongoni mwa zile picha na sura, ruhun, ruh, thumma tusallatu alayhi, kisha anasalitiwa juu yake, bila adhabi, kuteswa, fi nari jahannam, katika moto wa jahannam. Fayu'adhabu bima sanaat yadu, ataadhibiwa kwa kile kilotengenezwa na mkono wake. Fayu'adhabu bima sanaat yadahu wal iyadu billah, ataadhibiwa kile kilicho ataadhibiwa nacho, kile ambacho amekitengeneza kwa mkono. Wa min ta'dhibihi aidan, katika kutiwa adhabu vile vile, an yukallafa ma la yutiq, ni kulazimishwa kufanya jambo ambalo hana uwezo nalo. An yukallafa yulzama, alazimishwa, ma la yutiq, ma la yastati'u, jambo ambalo haliwezi. Wa nafqu ruhin fi sura, nao ni kuvivia roho katika picha ile, alati sawaraha, ambaye amepiga au amechora. Munasabatu hadithi albab, nini mafungamano ya hadithi na mlango huu? Anna fihi dalilan, muna katika hii hadithi dalili, ala tahrimi taswir, uharamu wa picha, wa wa'idi almusawirin, na makemeo ya wenye kupiga picha. na kuchora picha. Hatari. Ma yustafadu min alhadith. Hadithi yatupa mafunzo gani? Sema tahrimu taswiru wa annahu min alkabair. Uharamu wa kupiga picha au kuchora wa annahu kwamba hiyo picha min alkabair. Ni katika madhambi makubwa. Hata mashaallah. Kila anaponunua nguo apiga picha. Ai kidam kitambo sana. Ilikuwa ni harusi ya siku ya mtu fulani. Kila anaponunua nguo mpya picha. Nasallallahu alaihi. Fatar adhim. Pili, tahrimu taswir, ni haramu taswir bi jamii anwa' kwa sampuli zake zote. Ya hizi photography na nini na hizo kuchora ni zote hizo. Tamathil au nukush, ziwe masanamu au nukush au zimechorwa. Nakshi ni kule kuchorwa, lakini kwa kutolewa shimo vile, mfano kufanyia nakshi mlango. Wasawaan kana rasma, sawa iwe ni mchoro bilyedi kwa mkono au iltiqatan au kunyakua bialati taswir, kwa chombo cha kupiga nini picha alfotografia. Idha karati suratu, pili takapokuwa sura, min dhawati larwah, ni kitu chenye roho. Wa illa isipokuwa ma daati ilayhi dharura, kitu kinachoruhusiwa ni kile ambacho kwamba dharura ni dharura, mfano kitambulisho, passport, kitu kama kile ndo dharura, ndio lazima hapo utapiga picha, kwa sababu huyu upigi wewe mzima, unapiga nusu tu. Kwa hivyo kwa dharura ya naam, min dhawati larwah, katika wale wenye roho. Tayib. Tatu, tahrimu taswir, ni haramu picha, li ayi gharadhin kana, kwa malengo yote takayokuwa, illa lidaf'i dharurati, illa kwa kuondoa jambo ambalo ni wajib na ni dharura ifanyike. Fi riwayati al-akhira, katika riwaya ya mwisho, dalilun pana dalila ala tuli ta'dhibil musawirin, ya kwamba hao wenye kupiga picha na kuchora picha wataadhibiwa muda mrefu kabisa. Wa idhahari ajzihim, na kudhihirisha kushindwa kwao. Tano, fiha anna al-khalqa, muna katika mlango funzo, anna al-khalqa kwamba viumbe, wanafka anna al-khalqa kuumba, wanafka ruh na kuvia ruh, la yakdiru alayhima, hakuna anayeweza mambo ili hayo, illa Allah subhanahu wa ta'ala, isipokuwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, hakuna mtu mwingine. Mafi nani aweze kufanya jambo kama hili? La ahad. Wali muslimin an abi hayyaj, vile vile nipokewa na muslim kutoka sahaba huyo abi hayyaj, tabi'i huyu abu hayyaj, alikuwa katika zama za Ali radhiallahu anhu. Tayib. Asema qala Abu Hayyaj, asema qala li Ali radhiallahu anhu, min abi Ali bin abi Talib, ala mwele radhi, ala abaathuka, je nisikutume kufanya, na sikuelekeze kufanya, ala ma ba'athani alayhi rasulullah sallam, kazi aliyonituma mtume sallallahu alayhi wasallam ufanye kama alivyofanya mimi. Ala ba'athuka, nisikutume, ala ma ba'athani alayhi rasulullah, kazi aliyonituma mtume kufanya, alla tada'u siyak, alla tatruka, tada'u bi'ana tatruk, siyak suratan picha, illa tamastaha illa uharibu sura kama ile, wala qabran wala usione kaburi mushrifan ilojitokeze, illa sawaitahu illa ui sawadisha na nini na ardhi. Haya mama wili Mtume sallallahu alayhi wasallam ame mambia Ali radhiallahu anhu, na Ali akawa naye pia huambia attabiina wafanye kazi kama hii. Na hiyo ni kazi ya wao Waislamu wote, sio ba, yani watu wawili hao Waislamu wote, sote sisi tuna wajibu. Tukiona kaburi kama lile ambalo limeangatika kutokana na ardhi, tuisawazishe, ufahamu, tuweke sawa. Sasa hiyo ni munkar, hiyo ni munkar. Man raa minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisani fa in lam yastati' fa biqalbihi wa dhalika adhafu al-iman. Zungumza msikitini, kataza kitu kama kile, piga kelele, basi sasa wewe utaokoka kwa sababu ya kule kupiga kelele kwako na kuwatanabisha watu katika kosa kama hili. At-tarajim Abu Hayyan wa Hayyan bin Husayn al-Asadi tabi'i thiqa li tabi'i al-mu'minin ala adatu tanbih, ni chombo cha kumzundua mtu, ala yozunduka ab'athuka uwajihuka, nisikuelekeze uwajihuka wa urshiduka la tad'a la tatruk siyati illa tamastaha illa azaltaha illa uyondoe kabisa wa mahauta, na ukaifuta kabisa, ima uondolee mbali kwa kupasua pasua na nini, na au uchafue kabisa, uyondoe pale, ufute kabisa kwa kitu chochote, na wewe maha amefuta kabisa. Mushrifa ay murtafa niloangatika illa sawaitahu ay jaaltahu musawiyan lil ardh, illa ujalie kwamba imelingana na ardhi. Malijmali lil hadith ya'ridu amirul minin, anatubainishia amirul minin Ali bin Abi Talib radhiallahu anhu ala Abi Hayyaj, kwa Abi Hayyaj anamdhihirishia Abi Hayyaj na kubainishia ani wajihahu ila alqiyam, kumwelekeza katika kuisimamia bil muhimmati kazi, al muhimma ma muhimmatuka, ukiwa soma Saudia ukipanda ndege waletewa kadi pale ndiko ma muhimmatuka, yani kazi yako nini wewe, sema talib al ilm halas au amil halas upo tayib bin muhimati kaza alati ambayo kwamba wajahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tume alimwelekeza lilqiyami biha, kuisimamia. Wa hiya izalatu suwari, kuondoa picha, wa mahwa na kufuta, lima fiha, kwa sababu inapatikana minal mudahati li khalqillah, kufananisha na kiumbe cha Mwenyezi Mungu, wal iftitani biha, na kufitinika na hizo picha, litadhimihima litaadhimiha, kwa kukuzwa zile sura na kuheshimiwa zile sura. Na siku hizi watu wanavyoikuza mpaka imekuwa mtu haoni kwamba amevaa, mpaka amevaa shati yenye picha ya fulani na nini, naona waikuza ile picha, waiona kwamba shati ile kama ile itakuwa ni shati nzuri kabisa, inaleta sifa mtu kwamba wewe masha Allah katika mujtama. Yote ni upuzi tu, upuzi huo. Tayib, mima yaulu bi ashabiha ila alwathania, miongoni mwa mambo ambayo kwamba inawaregesha wale wenye picha katika kutokuwa na dini, alwathania, ima kuabudu sanamu au kutokuwa na dini, yote mawili huitwa alwathania. Nahnu indana huna nas wathaniyin la dina ando, nenda kwa Turkana huko angalia jamaa chekesha kule kweli, kwa kaulize fasiru fil ard, tembeeni kidogo angalieni mambo. Tayib, wa taswiyatul qubur al aliya, na kulinganisha kaburi zilizojitokeza hata tasira mpaka ziwe musawiyatan lil ardi, zimelingana na ardhi, lima fi taaliyatiha, kwa sababu yapatikana katika kule kuinyanyua ile kaburi, min aliftitani, kwa kufitinika bi ashabi, ha watu wake, wa itikadhi, mna kuijalia ile kaburi andadan lillah, mwenza wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, fil ibadati, katika ibada, wa ta'dhim, na katika kuikuza ile kaburi na kumkuza Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kuangalia vizuri sana qaumu Nuh, shirki ilianzia ni picha, arzadari picha Kwa hivyo tahadharini, kitu kama kile ni hatari sana. Utaona watu wengine wanaipamba kabisa sitohurubu kwa picha, wanakuwa ni fakhari. Huyo nani huyo Dr. Fulani? Ule nani? Ule ni mwalimu fulani. Ule ni babu yule. Babu yangu mzaa baba. Hawajui kwamba hapo malaika turahma haingii pamoja na kuwa waandikiwa madhambi. الملائكة الرحمة لا تدخل في هذه البيوت. مناسبة الحديث للباب مفهومان حديثين ملانغ أنه قام يدل تونيشا على وجوب طمس سوري واجب وكفوتا مسحها سورة إذو إتلافها نكوي أنغاميس كوي هاريب أتلف شيء بمعنى خربه أتلف شيء بمعنى خربه. Ma istafadu min alhadith, wapata mafunzo gani katika hadithi yetu hii? Asema tahrimu taswir, ni haramu picha. Ujubu izalati swari, na ni wajibu kuondoa picha hizo ambazo ziko. Na utaona hapa pengine kuna picha katika ukuta nyumba pengine miaka 30 au 40. Maana bani kato kila picha ile nyumba yenye picha ya fulani. طيب ومحوها نكويفوتا كيو يفوتيكا منذ كوندوا كيو يندوليكا أو يفوتي كبيسا كيو يفوتيكا بجميع أنواعها السامبوليزا كيزوت زيلي بيجي بيلي فايدة بيلي أو فنزولة بيلي التواصي بالحق نتوسياني باديتو باديينجين كشكمانانين نحق kama alifanya watawasau bilhaqi watawasau bisawa tu usiane kushikamana na haki na usawa walamru bilmaruf na kuamrishana mema wa nahi anil munkar na kutazana mabaya watabliqu alilmi na kufikisha ilmu tabliq maana tawsil kufikishia watu balagha maana wasala arsiadhali tabliq tawsil alilmi ila nnas hiyo katika zile atawasi bilhaqi. Funzo la tatu tahrimu rafi al-qubur. Ni haramu kunyanyua makaburi bibinai kwa kujenga kwa ujenzi au ghairi au kitu kingine. Liana ukifanya hivi min wasail shirki katika nyenzo na njia ya kumshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ifai. Inna funzo la inna ujubu hadmi al-qubab al-mabni'a al-qubur. Ujubu ni wajib hadmi kuvunja na kubomoa al-qubab quba quba sile al-mabniya zilojengwa al-qubur juu ya makaburi. Waona kaburi zingine hujengewa kubwa kama lile msikiti. Basi tafuteni nyundo nzuri tu. Kandikeni basi muondolee mbali. Shirki hizo. Na zingine zimewekwa na kitambara vile. Zimechorochoro ina maandishi. Nendeni huko huko. Huko. Utaona jambo la ajabu sana. Na wengi walozalikana sehemu hiyo ndio hawa hawa ambao hawataki tauhid, ambao enghamasu fi shirki, wamezama katika shirki, zama kabisa, waona shirki ndio dini, lakini hali ndio hizo. Tahrimu rafi al-qubur bibinai au ghairihi lianna min usail shirk. Ujubu hadmi al-qubabi ni wajibu kuvunda na kubomoa hadama amebomoa القباب قبة المبنية لجمع على القبور. تانو أن التصوير مثل البناء على القبور. أن التصوير قم به بيتا نمفانو وكجينغا جوا مكابور وسيلة للشرك فيلة فيلة ننجي أن ينزو ياكم شركشا من يزمون سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.